pochowałaś to, co w tobie najcenniejszego. Kiedy wszystko zalałaś, zrobiłaś to dlaczego? Ja też bez winy nie jestem, pod sąd poddać chciałbym się mój lub twój. Co między nami się stało, że złoto wyparowało? Uciekło srebro, a wszystko inne totalnie pomatowiało. Ty też bez winy nie jesteś, pod sąd oddać chciałbym cię twój lub mój. Nie wiesz tego, co powiedzieć chcę, że tak mądra jesteś, tylko ci się wydaje. Nie wiesz tego, co myślę sobie sam. Ja na ciebie już od dawna sposób mam. Siedzę w pokoju coraz bardziej najebany. Ty w tym samym czasie udajesz, że ścierasz kurz ze ściany. Razem, a nawet osobno żyjemy pod dachem jednym tu. Nie wiesz tego, co powiedzieć chcę, że tak mądra jesteś, tylko ci się wydaje. Nie wiesz tego, co myślę sobie sam. Ja na ciebie już od dawna sposób mam. Słowa takie kiedyś słyszałem, że diabeł wolność zabiera. Jestem od dawna w niewoli, ty też nie chcesz wolności teraz. Serca splątały nam życia, na zawsze nie zmienisz tego, o nie. Nie wiesz tego, co powiedzieć chcę, że tak mądra jesteś, tylko ci się wydaje. Nie wiesz tego, co myślę sobie sam. Ja.